تاسپین مبین اوزوان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر تاسپین مبین اوزوان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر امیر اوس هم لا د ځوان امارات ژوندی د ژوندی پتا ګران امارات امیر اوس هم لا د ځوان امارات ژوندی د ژوندی پتا ګران امارات ژوندی د ژوندی پتا ګران امارات غلی بنا در تگرانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر غلیگی بنا در تگرانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر تاسپینی مبینی اوزوانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر دفتر د سنگر د تکبیر او شملی ملګری غختلی تدبیر او شملی دفتر د سنگر د تکبیر او شملی ملګری غختلی تدبیر او شملی ملګری غختلی تدبیر او شملی خوځیږي په مخ مسلمان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر خوځیږي په مخ مسلمان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر تاسپینی مبینی اوزوانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر هدف د سپیڅل معیار د ایمان دا صف مقدس د شعار د ایمان هدف د سپیڅل معیار د ایمان دا صف مقدس د شعار د ایمان دا صف مقدس د شعار د ایمان دا صف مقدس د شعار د ایمان دی رب ته نږدې طالب جان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر دی رب ته نږدې طالب جان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر عمر پپلا دی روان لشکر تاسپینی مبینی اوزوانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر عمر پپلا دی روانی لشکر د ژوند تر وروستۍ ساعت الله ته یو ژمن مرحومه امیره هم تا ته یو ژمن د ژوند تر وروستۍ ساعت الله ته یو ژمن مرحومه امیره هم تا ته یو ژمن مرحومه امیره رحم تا تیوزمن مرحوم امیر رحم تا تیوزمن هیڅوک بای نکلی ارزانی لکره عمر پتنا دی روانی لکره هیڅوک بای نکلی ارزانی لکره عمر پتلا دی رواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره ستا سپيني مبيني او زواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره زوال د اشغال د زخمون ټکور ناټو په ګوندو د شوالزلو ټکور زوال د اشغال د زخمون ټکور ناټو په ګوندو د شوالزلو ټکور زوال د اشغال د زخمون ټکور ناټو په ګوندو د شوالزلو ټکور ناټو په ګوندو د شوالزلو ټکور میدان تر غلی افغانی لخره عمر پتلا دی رواني لخره میدان تر غلی افغانی لخره عمر پتلا دی رواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره ستا سپيني مبيني او زواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره ستا سپيني مبيني او زواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره ستا سپيني مبيني او زواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره عمر پتلا دی رواني لخره عمر